चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है मुसीबत के बाद आसानी पर इंसान का तर्ज़ अमल। पांच बातें हैं इसमें। अल्लाह ताला की निशानियों के मामले में चालबाजी शुरू कर देते हैं। इनसे कह दो अल्लाह ताला अपनी चाल में ज़्यादा तेज़ है। इंसान जब तूफ़ान में घिरता है इस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर देते हैं। दुआएं मांगते हैं कि अगर आपने हमें इस मुसीबत से निजात दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। अल्लाह ताला जब बचा लेता है तो हक से मुनहरिफ होकर लोग बगावत करने लगते हैं। दूसरा पॉइंट है इंसान को तंबीह। चार बातें हैं इसमें। लोगों की बगावत उल्टी इनके ख़िलाफ़ पड़ेगी। दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी के मज़े हैं, पलट कर हमारे पास आना है। उस वक्त बताएंगे तुम क्या करते रहे हो। तीसरा पॉइंट है दुनियावी ज़िंदगी की हकीकी कीमत। चार बातें हैं इसमें। ना पायदार ज़िंदगी का फरेब है, आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन की पैदावार घनी हो गई, ऐन ज़मीन पर बहार के वक्त मालिक समझ रहे थे कि हम फ़ायदा उठाने पर कादिर हैं। अल्लाह ताला ने गारत कर दिया गोया के वहाँ कुछ था ही नहीं। चौथा पॉइंट है हशर के मैदान में। पांच बातें हैं इसमें। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई होगी, मजीद फजल होगा, इनके चेहरों पर जिल्लत नहीं छाएगी, जन्नत में हमेशा रहेंगे। दूसरा पॉइंट जिन लोगों ने बुराइयां कमाई वो बुराई के मुताबिक बदला पाएंगे, जिल्लत मुसल्लत होगी, अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई ना होगा, चेहरों पर तारीकी छाई होगी, दोजख में हमेशा रहेंगे। तीसरा पॉइंट है मुशरिकीन और शुरका को इकट्ठा करके अजनबियत ख़त्म कर दी जाएगी। इनके शरीक कहेंगे तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, अल्लाह गवाह है हम तुम्हारी इबादत से बेखबर थे। चौथा पॉइंट है सब अपने हकीकी मालिक की तरफ फेर दिए जाएंगे और घड़े हुए झूठ गुम हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है हर शख्स अपने किए का मज़ा चख लेगा। पसंदीदा रवैये। अल्लाह को खालिस करके पुकारना। निजात मिलने पर शुक्रगुजारी का इजहार करना। تفكر کرنا، بھلائی کرنا، حق سے بڑھ کر احسان کرنا، ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے، مشکل میں کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دینا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ فریب کرنا، سرکشی کرنا، دنیا کی نعمتوں کو ابدی سمجھنا، برے عمل کرنا، شرک کرنا، اور عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے خود کو بچانا ہے، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا میں مشکل میں جو وعدے اللہ سے کرتی ہوں، اس مشکل کے ٹلنے پر کیا میں ان سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاتی، کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دارالسلام کی طرف پکارے، کیا میدان محشر کے مناظر کو اپنی نگاہوں میں رکھتی ہوں اور خود کو کہاں کھڑا محسوس کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محاسبے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔